जुहोत्यादि चले, जुहोत्यादि हु धातु है स्तीप निर्देश करके, स्तीप कर से जुहोती बनेगा, जुहोत्यादय हु दाना दानय हो, दान और अदन, अदन है भोजन खाना, आदान आदान चैत्य के दाना दान आदान भी कोई कहते हैं, प्रीणन अपि इति भाष्यम, प्रीणन अर्थ भी है, दान चेह प्रक्षेप, दान अदन जो दान है वो दान जैसे सुवर्ण दान धन दान वो नहीं, यहाँ प्रक्षेप, और प्रक्षेप कहाँ है, सच वैधे आधारे हविष्च इति स्वभावत लभ्यते, विधि के द्वारा उक्त विधान क्या क्या जो आधार आह यदावनीय जो होती किस स्थल पर आधार में हवि का प्रक्षेप ये दान का अर्थ है, हवन जो कहते हैं उधातु का हवन बनता है लिफ्ट करने पर, तो वैध विधि के विधान क्या क्या जो आधार उसमें हवि का प्रक्षेप करना यही है उधातु का दान देवताओं के लिए, तो हवन अर्थ होता है। इतश्चत्वार परस्मै पदिना हु धातु से ती प्याने पर जुहोत्यादिभ्य श्लुः कर्तर्य सब पहले होगा और सबको श्लु हो जाएगा, सप श्लु स्यात् सबको श्लु आदेश हो जाएगा, सब घोटा करके हाँ लिखेंगे श्लु, श्लु क्या है प्रत्यय लुक श्लू रूप, श्लू एक संज्ञा है, श्लू क्या जी देव प्रत्यय लुक श्लू, श्लू शब्द ने कृत प्रत्यय आदर्शन का नाम है श्लू संज्ञा, तो लोप हो जाएगा प्रत्यय आदर्शन, श्लू का अर्थ प्रत्यय आदर्शन, श्लू शब्द से होने से आदर्शन का नाम है श्लू हो गया, श्लू होने के बाद श्लव सूत्र से धातु के द्वित्व हो जाएगा, हु तीप हो गया, अभ्यास में हु है कुहर्च हो जाएगा, और अभ्यास चर्च जु हु ती और तीप प्रत्यय सारहतु है क्या, तो हु को गुण हो जाएगा किस सूत्र से जु होती बन गया जु होती, और तस आने पर जु हु तस यहाँ गुण नहीं होगा, तस सारहतु गुण है क्या, तस सारहतु है गुण होगा हु को मालूम है क्यों नहीं हुआ, सार्वत से क्या हो जाएगा गीतवत हो जाने से कौन से क्या जुहूत जुहु अगर अच्छा पहले आया उभय अभ्यस्तम कहाँ आया सलिया उभय अभ्यस्तम अभ्यस्त संज्ञा है, अभ्यस्त संज्ञा उनसे झीक हो जाएगा अदभ्यस्तात् अभ्यस्त से पर झीक अत झकवत होता है जी में यू से मिल जाए अति होता है जु हु अति होने पर हु को इकोणसी गण प्राप्त है प्राप्त है, उसको बात करेगा कौन उभंग होना चाहिए, उसको बात करेगा हुस्न वह सार्वधातु के पहलाया है हुस्न सार्वते यण हो जाएगा, तो जुहुवति बन गया जुहुति जुहुत जुहुति आगे बोलो हाँ लीट लकार में भी ह्री भ्री ह्रुवांग शुलवच्च भी ह्री भ्री और हु षष्ठी बहुवचन हुवाम उभंग होकर लिखा है, कितने धातु हैं श्लुवत इतेभ्य लिट आम वा स्यात आमी श्लाविव कार्यम च श्लुवत, श्लुवत कैसे मानेगा तत्र तस्य विग्रह स्लो इव न स्लो इव तत्रैव तत्रैव तस्य नहीं तत्रैव तत्र तस्यैव सूत्रे तत्र तस्यैव तत्रैव तस्यैव दो होता है मथुरायाम एव मथुरावत तत्रैव स्लव इसे वृत्ति में दिया स्लाविव स्लव इव स्लाविव आमी लिट्टी के आम हो जाएगा आमी स्लाविव कार्यम स्लाविव कौन से क्या होगा स्लो पर जैसे द्वित्व होता है आम पर होते भी द्वित्व हो जाएगा हु धातु से आम आया और स्लू से जैसे द्वित्व होता है स्लव सूत्र से, आम आने के बाद ही स्लव इव कार्यम स्लव से द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व होने पर जू हु अग्र आम, आम अर्ध धातु के ही गुण हो जाएगा, सार्वधाता गुण अबाध जूह वाम क्या बना जूह वाम होने से आम से लिट का लुक हो जाएगा। और फिर आगे क्या होगा, आम से लिट लुक होने पर क्या होगा, किरण चान प्रजत लिट लिट क्रीप क्रीप लिट पर क्रिया आ जाएगा जूह वान चकार। ये होता है विकल्प से होता है, जिस पक्ष में आम नहीं होगा उस पक्ष हु धातु है द्वित हो जाएगा जू हु नल, क्या सूत्र लगेगा अचुणित वृद्धि जुहाव अतुसान पर गुण होगा या वृद्धि होगी, गुण क्यों नहीं होगा मालूम है, संयुगात असंयुगात लिट किसे की तो उनसे गुण नहीं होगा, जो तो क्या होगा है नहीं क्या सूत्र क्या लगेगा एक कौन सी लग जाएगा अब किंग निषेध एक कौन सी क्या होगा अच्छे से धातु से उपम हो जाएगा जुहु बतु बोलो जुहाव धातु सेठ अनिटे हो ह्रस्व कारण तो अनिटे उनसे क्रादिनम सीट हो जाएगा, थल में निषेध हो जाएगा किस सूत्र से नहीं अच्छा तास्व निषेध नहीं होगा निषेध उनसे ये तो है दो हो जाएगा ईट पक्ष में जुह भी थ और जुहो थ आगे हाँ लोट में क्या बने बोलो लोट में क्या बने क्या बोलो है? एक बार बोलने से उत्तर देना जी कर पढ़ना नहीं पूछना सुनाई पढ़ते कुछ लोगों का आधे थे सुन करेंगे फिर पूछेंगे तुरंत नहीं तो आधा सुनते फिर भी रही क्या है बोलो होता लिट में क्या बनेगा हाँ होश्यति लोट में क्या बनेगा जू हो तो आगे जू हु अगर ही हु जल व्य हृदि जलनते है ना हैं हु धातु है जलनते नहीं हु से पर ही को धी हो जाएगा क्या रूप बनेगा जू धी आगे हाँ बोलो आगे हाँ नहीं वाह रुको जिसको पूछेंगे बोलो जू हवानी वो कहाँ से आएगा आठ वन से जो हो आ हुआ हाँ सारा तो गुण हो जाएगा आठ पीते है क्या पीत हैं क्या है क्या सूत्र हाँ पीतवन से गुण हो जाएगा अब आदेश होगा जुहो बानी जुहो भाव लंग लकार लंग लकार बोलो अजुहत हैं क्या बनेगा अजु हो आगे होताम अजु होताम आगे यहाँ सिज्यभ्यस्त विधि वह चले गया है अभ्यस्त है जूस हो जाएगा जूस जैसे गुण हो जाएगा अब आते अजु अब हो वहाँ लिखा है परत्वा जूसी चैत्य गुणा किसके पिछा पर है उसमें शारदीय प्राप्त था उसके बाद करे गुण हो जाएगा अजु हब हो आगे अजु हो बोलो रुको बोलो अजु हवम बोल दिया हाँ अजु हवम हाँ अजु हाव कैसे होगा अत दीर्घ लग जाएगा क्या बनेगा हाँ अजु हुब अजु हुम विधि में स्लो होगा क्या सबको दित होगा क्या बनेगा रूप जुहु याद बन जाएगा असले में जो याद बनेगा क्या बनेगा हु रस्व दीर्घ है दीर्घ हो गया दीर्घ क्या होगा मालूम है दीर्घ कैसे होगा असले में हु को दीर्घ होता है अभी हैं सिज व्यस्त जिसको पूछेंगे बोलो अक्र सार्वधातु से दीर्घ हो जाएगा क्या पर में कृति है सार्वधातु के कृति पर में है क्या है बोलो हाँ, कृत परम नहीं, सर्वत्व परम नहीं तो गुण हो गया, अय दीर्घ हो गया, हो याद मन गया। लुंग लकार में हाँ आप बोलो, लुंग लकार कैसे बनेगा? ए होता पहले, आठ आगम है ना, ए ए ए कैसे हुआ? एक आई आई हो गया, पहले अ है ना, ए ही कहते, इतने कठिन क्या बनेगा? फिर ए हो कहते हो, अ नहीं होता, अ क्या फारे, हाँ अ बोल, अ मुख छोटा कर बोल, अ हाँ अ ए नहीं अ मुख कंठ निका अ नहीं अ पर बोलो, एक ही देखो ए बोलते अ बोल, अ बोलो ए बोलते हो, सुनो सब लोग सुनो, बोलो क्या बोलो, नहीं केवल अ बोलो, अ बोलो सब, कोई कोई लोग को अ को आ बोलते, आ नहीं बोल पाएंगे कोई, तो ए कर देते, अ क्या बोलेंगे, अ आगे हु है, हु को हाउ हो गया, हाउ कैसे हो जाए मालूम है, हैं गुना दो बार में पिछड़ा पड़ा, धीरे नहीं बोलना, जोर से बोलना, बोलो जोर से क्या होगा, फिर जोर से बोलो ना इतने, हाँ ऐसे बोलो ना, गुना हो जाएगा, क्या होगा गुना होगा, हाँ सिंची वृद्धि पर वृद्धि, लुंग लकार सिंची वृद्धि होगी, क्या रूप ना, अहो सीत, बोलो आगे बोलो सब, अहो सीत, हैं विसर्ग नहीं क्या रहा, मध्यम पुरुष में विसर्ग है क्या, किसने बोला, कोई नहीं बोला, अहो सी लंबा करने से हो जाएगा, क्या बनेगा, अहो सी, हाँ हाँ लिंग लगा बोलो, ये तो सरल है, हाँ क्या लिखा है क्या, बोलो क्या बनेगा, हाँ हाँ हो श्य है, हु है, गुण हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी, सिंची वृद्धि प्रश्न वृद्धि नहीं होगी, सिंच नहीं ठीक, गुण हो जाएगा, और क्या सूत्र हो गया, लग गया गुण होने के बाद, नहीं थोड़े क्या बोल गया, क्या रूप बनेगा, बोलो रूप, अहुष्य था हो ना, हो वो दीर्घ होता है क्या, ह्रस्व होता है, कैसे बने, अवचत अहोष्यत, हाँ बोलो आगे बोलो, हाँ ठीक है, हो धातु हो गया, आगे भी है, ई भी भाई, ई का इस संज्ञा किस सूत्र से, आदि टूटा वो क्या धातु रहेगा, बी, बी होने पर ये ईं तो होने ना है ना, सरित इंत कर्तृपाय क्रिया फले उभयपद हो जाएगा, यहाँ क्या रही थे ना, ईंत है ना, क्या है, हैं यंकारित हो तो यहाँ यंकारित नहीं, क्या ही थे, ई हाँ तो भी अगर तीप स्लू सबको स्लू स्लव से दे तो अभ्यास में क्या हो जाएगा, बी अभ्यास चर्चा हो गया, और भी अगर त्योन से भी को गुणों करना है किस सूत्र से, गुणों से क्या होगा, विभेति बन गया, गुण होने पर ई को ए होगा, बी में ई को गुणों से विभेति बन जाएगा, ई को गुण होने से क्या होगा, ए विभेति, तो स्थान पर गुण होगा, क्या रूप बनेगा, विभेति, यहाँ सूत्र है भ्योन्यतर श्याम, हाँ इकार सद हलादु किंगति सार्वधातु की, यहाँ प्राप्त था ई हल्यघो, क्या सूत्र अभ्यस्त है ना, क्या कहते ई हल्यघो, आकारांत को, नहीं नहीं नहीं देखो देखो, अच्छा ठीक है ठीक, हाँ नहीं यार ये तो भी दीर्घ है ना, भी दीर्घ है और इकार करेगा, एक पक्ष में इकार हो जाए, एक दीर्घ रहा, ये युवक आकार करता है, हाँ विभीत विभीत दो बन गया। दीर्घ किस उत्तर से हुआ? व्योन्तर शांत दीर्घ नहीं करता है, ह्रस्व करता है, ई करेगा। दीर्घ एक पक्ष में रहेगा, एक पर ह्रस्व होगा। विभीत विभीत आगे जी को सूत्र अत करने के क्या सूत्र बोलो? अध्यभ्यस्ता क्या रूप बनेगा? विभ्यति में क्या सूत्र लगेगा? इकोण जी, इकोण तो बहुत पुराना हो गया। हाँ, एरने काचो समय प्रसिद्ध हो जा विभ्यति। यहाँ उष्णो सार्वत नहीं लग गया? बोलो, उष्णो सार्वधि अनुभव ना हुदा तुम्हें। हाँ, यहाँ हुदा तो नहीं है, क्या सूत्र लगा? हाँ बोलो बोलो। विभेति विभीत विभीत हाँ, ये भ्री रुवाम श्लुवच में भी धातु है, आम हो जाएगा, आम और श्लव कार्य, तो अभ्यास में भी आम गुण अयादेश क्या बना? नहीं चकार रूप देखकर नहीं बोलो, जितने पूछते इतने बोलना, रूप तो देखकर कोई बोल देगा, जितने में पूछा इतने बोलना। भी आम हुआ श्लव से दित्त, श्लव से लगे दित्त होगा क्या? स्लू हुआ हुआ स्लू है क्या? स्लू है क्या? कहाँ है स्लू? कहाँ है सब नहीं हुआ? लिटल का सब होता है। अभी थोड़ा बड़ों को जो नए लोग बताएं हैं, हाँ वो सूत्र से कहता स्लू बात, स्लू वह सूत्र से हुआ, तो स्लू पर जो कार्य करे सूत्र, तो द्वितोहन से गुण होगा। गुण होने से किसको गुण होगा, क्या गुण हुआ? बी को ए होगा, ए होने पर आगे ठीक है, क्या रूप बना? विभयाम, आम से लुक हो गया, आगे कोई सूत्र लग गया? लीट तो लुक हो गया, क्या सूत्र लगेगा बोलो? किरणचान प्रजित लिट्टी, क्या हो जाएगा? हैं खाली किरभ से इतने क्या होगा? किरणचान प्रजित क्या होगा? हाँ लीट पर गिरी लीट आया, फिर बन जाए रूप। बोलो विभयांचकार थल में इटवा, थल में इटवा ना नहीं इट नहीं हुआ, विकल्प सिद्ध नहीं हुआ, नित्य हुआ क्यों? कराधीन से इट नहीं हुआ, किंग निषेध कर दिया, कराधीन से नहीं इट नहीं होगा बोलो। हैं कराधीन में क्रिया आठ धातु में क्रिया है, उसको छोड़ करके इट नहीं हुआ, क्या रूप बनेगा? देवायाम चक्कर थ, हाँ धातु अनिटे लूट में क्या बनेगा? अच्छा इसका रूप है, अभी एक पक्ष में आम हुआ, अन्य पे आम नहीं हुआ तो भी द्वित हो जाएगा। आम होने से आम नहीं भी नल अचुणित बुद्धि आयादेश क्या बनेगा? विभाय अतुष में क्या बनेगा? नहीं नहीं हुआ, रुको असम नहीं बोलो बोलो कैसे बना? हाँ यण हो जाएगा, गुण नहीं होगा। हाँ किस सूत्र से यण हुआ, क्या सूत्र बोलो? जोर से बोलो ना, हाँ जोर से बोलना, क्या सूत्र? हाँ स्वयंपुर में है क्या? हाँ ए रन एक काच असम, हाँ क्या होगा? बे विभ्यतु आगे विभु आगे थल में दो बनेगा, थल में हाँ विभाई था विभेद आगे ठीक है। आगे बोलो बोलो हाँ विवाह विवाह नलतम बा और वस मस मीठ होगा और एरन का यण हो जाएगा बिभी बिभी में यह है। हाँ लूट लगाने में क्या बनेगा बेहता लिट में हाँ लोट का रूप, लोट का रूप कौन बोलेगा बोलो ये अ नहीं बोलो लोट का रूप बोलो हाँ आगे बोलो हाँ ये जो सत्र है व्यू अन्यत्र श्याम हलादि के दिगितन से विकल्प करता है तो रो न और उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष बोलो विभ वा कैसे हो गया विभयानी पीत गुण अयादेश विभयानी विभयाव लंगलकार लंगलकार पुस्तक में है क्या हैं है रूप है रूप है अच्छा अच्छा नहीं तो परीक्षा करते लिखा है तो क्या करना है हाँ बोलो लट क्या बनेगा अभी अभी भेद अभी भेद भी के क्या रूप गुण हो गया सर्वत वो और आगे तामे विताम आगे बहुवचन में बहुवचन बोलो अभी भय हो क्या सूत्र लगा हाँ और हाँ अभी भय हो आगे हाँ आगे बोलो हाँ विधिले में बोलो विभियात यहाँ विभिन्न भी स्लो स्लो से दी तो होता है बी भी यासुट है कोई कार्य नहीं यासुटी के सकार का लोप होगा क्या यासुटी के सकार का लोप होगा कोई सूत्र है हैं लिंग सलोपन विधि में लोप हो जाएगा बीबी यार आसले में अच्छा यहाँ भी हाँ हाँ यासुट गीत है गीत उनसे दो बनेगा विभियात विभियात दो बनेगा बोल दो दीर्घ वाला बोलो विभि बीबी यु हो बीबी आयु कौन बोलता है यायु यु हो हैं क्या बोलते हो दो बन जिससे चल जाएगा उससे पता आता तो बीबी यु हो हाँ हो गया असल नहीं हो गया लुंग लकार में क्या बनेगा बी लुंग लकार में असल तो हो गया ना नहीं वा हाँ दो रूप बने अस तो ही रूप बनेगा हाँ भी हाँ भी आत बनेगा क्या बनेगा भियात भियास्ताम हाँ लूंग लकार सींचे बुद्धि हो जाएगी किस सूत्र से क्या रूप बनेगा है ओ या आ हाँ बोलो बोलो अभैषित लिंग लगा क्या होने का हाँ सरल अभैषित आदेश पत्र तो नहीं लगेगा लगेगा हाँ अभैषित बन जाएगा क्या क्या धातु है हिरी लज्जायाम हिरी में गुण हो गया जी हिरेती और तस आने पर ये भी हिरी धातु भी हिरी हुरवाम स्लू बचाया है तो क्या बनेगा हाँ वो जिहृत में एक रूप हुआ भीओ नेत्र शांत विकल्प हुआ किंतु हिरी धातु का क्या बनेगा जिहृत अंति अति अद्यवस्था तो अति होगा फिर यहाँ यहाँ यौन नहीं होगा यंग होगा संयुक्त पूर्व में है यंग के सूत्र से होगा क्या रूप बनेगा जिहरी अति क्या रूप बना सूर्य से बोलो जिह्रेति जिह्रेषि हाँ प्रथम पुरुष बहुवचन क्या मना जिह्री अति अध्यवस्था से अतो वा अति बन गया जी ह्री अग्र अति यहाँ एरण का समय से यण नहीं हुआ पहले संयोग है यण होना था तो बन गया अशिष यंग हो गया। लीट लकार में बी ही हुआम स्लू बच्चे में ह्री धातु है आम हो जाएगा विकल्प से नित्य होगा विकल्प से एक आम पक्ष में अभ्यास में क्या बना रहे क्या होगा अभ्यास में क्या रहेगा जी धातु क्या है ह्री आगे आम जी ह्री आम आम अर्ध धातु है क्या अर्ध धातु है ह्री को गुण हो जाएगा किस सूत्र से गुण होने पर क्या रूप बनेगा है गुण होने पर क्या बनेगा जी ही को गुण से जी रे आगे आम है फिर क्या सूत्र हो गया एच जी रे आम चकार बोलो जी रे कितने स्थान मीट हुआ व मीट नहीं हुआ हाँ लूट लगाने में क्या बने अच्छा एक रूप है जिसमें आम नहीं होगा ह्री धातु है ह्री होने से द्वित्व हो जाएगा जी ह्री नल अचुणित वृद्धि क्या बनेगा जी ह्राय अतुसाने पर इकोन से यण प्राप्त है उसके बाद करके यंग और उसके बाद करे एरने का आचर्ष पुरुष यण हो जाएगा यण होगा ना नहीं यण नहीं होगा यंग होगा जिह्रियतु बोलो जिह्राय हाँ ईट कितने स्थान हुआ नहीं पहले नहीं होता ना मना कर दे वाह दो रूप किस किसे बना है स्वामी केवल ताल में और उत्तम पुरुष एक बजे दो बना लूट में क्या बनेगा हेता लीट में हाँ लोट रूप बोलो बोलो क्या हाँ जीता जी तो आगे जी आगे कौन बोलेगा आगे बोलो जी रीता बोलो जी रिया ना जी हिरी है क्या हाँ बोलो नहीं मध्यम पुरुष बोलो जी ह्री क्या बोलते आप जी ह्री उत्तम पुरुष में क्या बनेगा बोलो लंग लकार में बोलो हाँ अजय रायो जोशी चाओ आगे बोलो अजरी बोलते हो हाँ हाँ आगे बोलो विधिनी में ये हिरियात असली में हिरियात लुंग लकार में अहरे से आगे बोलो सब बोलो अहरे सु अहरे सी अहरे स्तम अहरे स्तम अहरे शम ये लिंग लकार में अहरे श्यत आगे धातु प्री पालन पूर्ण हो प्री पालन प्रिय टीप से आ गया आने पर ये स्लू हो जाएगा सब कुछ स्लू द्वित हो जाएगा यहाँ अर्ति पिपर्त्योश्च अभ्यास इकार अंतादेश स्यात् स्लू अभ्यास से अर्तिरी धातु और प्री धातु कि अभ्यास को ई हो जाएगा स्लू पर रहते तो प्री है अभ्यास में क्या था अभ्यास में प्री है प्रे तो इकार ई को हो जाएगा ई उरण पर हो जाए पीर प्लाइसेस हो जाएगा पीर हो जाएगा पी धातु है प्री अगर तीप नल प्री को अगर नल है अच्छा हाँ लट हाँ तीप है गुण हो जाए सारा रहता है तो गुण हो जाएगा क्या बनेगा पिपरती क्या बनेगा पिपरती तो साने पर गुण नहीं होगा गीत है यहाँ सूत्र लगेगा उदोष्ठ पूर्वस्य उत उष्ठ पूर्वस्य री को उत होता है एक सूत्र है री तय धातु हो उसका पर सूत्र है एन धातु के री को ई होता है और उत होगा उष्ठ पूर्व उष्ठ भव उष्ठ प बन रहा है री के पहले क्या बन है प प उष्ठ बन उष्ठ है तो उत हो जाएगा उरण प्रसार पर हो जाएगा अंगावय उष्ठ पूर्वो यो रीत तदंत से अंग से उत सियात उत होने पर उर हो जाएगा पूर्व बनेगा यहाँ गुण वृद्धि परत्वात इमं बाधेते तीप में भी उद्देश्य पूर्व प्राप्त है ना नहीं तीप में भी प्राप्त है किंतु तीप में उसको बाध करेगा गुण हो जाएगा गुण वृद्धि परत्वात इमं बाधेते उद्देश्य पूर्व को बाध करेंगे गुण और वृद्धि जहाँ वृद्धि प्राप्त से वृद्धि हो जाएगी गुण प्राप्त गुण हो जाएगा जहाँ गुण वृद्धि नहीं वहाँ उद्देश्य पूर्व लगेगा इसलिए तीप में गुण हो गया बन गया पिपरती और वो जब तस आएगा वहाँ गुण वृद्धि प्राप्त नहीं उद्देश्य पर उत हो गया उत होने पर उत्तम रपरत्वम रपरत्व के सूत्र से और आगे हलीच सूत्र है क्या हलीच क्या करता है धातु रेपांत धातु उपधा को दीर्घ का हल पर हो रेप दीर्घ से पिपूर्त क्या बनेगा पिपूर्त और जी को अत अत होगा अत ज को अत्यवस्थात अति बन गया यहाँ हल पर में नहीं होने से हलिज सूत्र नहीं लग गया उद्देश्य पुरुष से गुण हो जाएगा क्या बन गया पिपूरति क्या बने अभी तक पिपरति आगे पिपरसी हाँ हलीचे कितने स्थान लगा पाँच एक झे नहीं लगा बाकी स्थान में लगा तिप शिव में तो गुण हो गया हाँ ये लट लगार हो गया और लीट में प्री धातु है अभी लीट बनाए ओ